Дзеі святых апосталаў, раздзел 22. Мужы, браты і бацькі, паслухайце, што я вам цяпер скажу ў сваё апраўданне. Пачуўшы, што ён гаворыць на гібрайскай мове, яны тым больш сціхлі. Ён жа сказаў: «Я, юдэй, народжаны ў Тарсе, з Цыліцыі, выгадаваны ў гэтым горадзе, ляно Гамаліэля атрымаў руплівае навучанне ў праўдзе айцоўскага закону, шчыры слуга Бога, як і вы ўсе сёння. Пераследаваў я гэты шлях аж да смерці, звязваючы і кідаючы ў вязніцу мужчын і жанчын, што могуць засведчыць пра мяне першасвятар і цэлая рада. Ад іх, атрымаўшы лісты да братоў, я направіўся ў Дамаск, каб тых, што былі там, увязніўшы, прывесці ў Єрусалім для пакарання. І здарылася, калі я ішоў і набліжаўся да Дамаска, а поўдні раптам агарнула мяне вялікае святло з неба. І я ўпаў на зямлю і пачуў голас, які казаў мне: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне?» А я адказаў: «Хто ты, Господі?» І ён сказаў мне: «Я Ісус з Назарэта, якога ты пераследуеш». Тыя ж, што былі са мною, бачылі, праўда, святло, але голасу таго, які гаварыў са мной, не чулі. Дык я сказаў: «Што маю рабіць, Господі?» Господь жа сказаў мне: «Устань і ідзі ў Дамаск, ды там скажуць усё, што табе прызначана рабіць». І як я слеп ад яркасці таго святла, дык ведзены за руку таварышамі прыбыў у Дамаск. І нейкі Ананія, чалавек пабожны паводле закону, пра што сведчаць усе жывучыя там юдэі, прыбыўшы да мяне і падышоўшы, сказаў мне: «Сауле, браце, праглянь». І я ў тую ж хвіліну убачыў яго. А ён сказаў: «Бог бацькоў нашых прадвыбраў цябе, каб пазнаў ты волю яго і ўбачыў справядлівага, ды пачуў голас з вуснаў яго. Бо будзеш сведкам яму перад усімі людзьмі яго пра тое, што ты бачыў і чуў. Дык чаму ж ты цяпер марудзіш? Прымі хрост і абмы грахі твае, прызваўшы імя яго». І сталася, калі вярнуўся я ў Єрусалім і маліўся ў святыні, апынуўся ў захапленні духа і ўбачыў яго, як ён мне казаў: «Паспяшайся і выйдзі хутчэй з Єрусаліма, бо не прымуць твайго сведчання пра мяне». Я ж сказаў: «Господі, яны ж ведаюць, што я тых, што верылі ў цябе, замыкаў у вязніцах і бічаваў у сінагогах. А калі пралівана была кроў Сцяпана, сведкі твайго, і я ўдзельнічаў, і згаджаўся на гэта, ды пільнаваў адзенне забойцаў яго». Ён жа сказаў мне: «Ідзі, бо я цябе пашлю далёка да паганаў». І слухалі яны яго да гэтых слоў і закрычалі, кажучы: «Вынішчы з зямлі такога, бо яму нельга жыць». А калі яны крычалі і махалі адзеннем сваім і кідалі пясок у паветра, трыбун загадаў завесці яго ў крэпасць, кажучы бічаваннем дазнацца, з якой прычыны так крычаць на яго. І калі яго звязалі рамянямі, Паўла сказаў сотніку, што стаяў побач: «Ці дазволена вам без суда бічаваць грамадзяніна рымскага?» Пачуўшы гэта, сотнік пайшоў да трыбуна і паведаміў яму, кажучы: «Што ты думаеш рабіць? Гэты ж чалавек рымлянін». Трыбун падышоў і сказаў яму: «Скажы мне, ці ты рымлянін?» А Паўла сказаў: «Так». Трыбун адказаў: «Я за вялікую суму здабыў гэтае грамадзянства». А Паўла гаворыць: «Я маю яго ад нараджэння». Адразу таму адышлі ад яго тыя, што меліся дапытваць яго. А трыбун спалохаўся, як даведаўся, што Паўла рымлянін, а ён яго звязаў. На другі дзень, хочучы лепш даведацца, з якой прычыны вінавацяць яго юдэі, ён развязаў яго, ды загадаў прыйсці першасвятарам і ўсёй радзе, і, прывёўшы Паўлу, паставіў яго перад імі.